Tot una mica. Vinga, endavant. Bona tarda a tots i gràcies per venir i compartir aquest dia G de Ginsberg. No s'escolta? Una mica? Sí. Que l'hem batejat així una mica, no? El dia G. Perquè, bueno, farem una mica de... Jo faré una mica d'introducció al personatge Ginsberg per a aquells que no el coneixeu prou. I... Començaré dient el que va suposar en aquells anys 50 el moviment La Beat Generation. Que, bueno, perquè us feu una idea, jo quan vaig llegir La vanitat de los Duluth, és un llibre del Jack Kerouac que parla bàsicament de com va sortir de casa seva i de com va creuar aquest límit que tenien llavors els nord-americans, no? De la vida clàssica dels nord-americans que hi deia en aquell llibre que era... Doncs créixer, estudiar o el que sigui, bàsicament trobar una bona feina, trobar una bona noia, casar-te, tenir fills i esperar simplement morir a casa, no? O sigui, anar fent fins que arribés la mort. Això era el que ell deia en aquell llibre. Llavors ell va haver-hi un moment que va dir, bueno, jo m'enrolaré a la Marina Mercante i marxaré d'aquí. No vull, jo vull viatjar, jo vull sortir, jo no vull ser un noi que creix... es casa i espera l'amor, no? I cria tenents i té aquesta vida típica americana, no? Aquesta mena d'arrelament que tenien els nord-americans. Això era amb els que es trobaven quan creixies als anys 50. Llavors va coincidir que a la Universitat de Columbia es van trobar Kerouac, es va trobar amb Allen Ginsberg, es va trobar amb Lucien Carr, amb William Burroughs, i van formar una mena de grup d'amics que no volien només això, no volien casar-se, tenir fills i fer la vida clàssica dels nois de l'època, i van dir, no, nosaltres volem viatjar, encara que sigui en autobús, creuarem tot Estats Units en autobús o en autostop, i farem el viatge per al viatge i canviar la idea del viatge amb un destí per al viatge com el destí en si, no? De fer el viatge amb el destí. En aquest sentit, Ginsberg i Kerouac compartien els dos la passió per trobar-se ells mateixos. O sigui, en aquest viatge era sobretot un viatge interior. Cadascú d'ells, sobretot el Ginsberg, com parlàvem abans en la Míriam, era molt més racional en aquest sentit i es buscava a si mateix amb l'eina bàsica per ell, que era la poesia. Des del primer moment ell va tenir clar que el seu art era un art egocèntric que partia, estava consagrat completament a ell. És a dir, jo sóc això, vaig experimentar amb aquest art per fer-me sortir jo, no? Com seré jo a fora. A més, el Ginsberg havia de... Hi ha coses molt divertides a les cartes que de seguida es van conèixer allà a Colúmbia i de seguida van començar a escriure's. Cadascú va tenir els seus problemes. El Kerouac va acabant sent còmplice d'un assassinat perquè un amic que compartien, el Lucien Carr, hi havia un senyor que estava molt obsessionat amb ell i el Lucien el va matar perquè estava fart que el perseguís, un senyor gran. I havien sortit un parell de vegades, però no li agradava, no, era en plan, aquest tio estava boig per mi i se'l va carregar. Llavors va picar a la porta de Kerouac un dia i li va dir, m'he carregat aquell tio, què fem? I l'altre el va ajudar a amagar el ganivet, el vam tirar un riu, bueno. Total, va acabar a la presó i una de les primeres cartes que s'escriuen és Kerouac des de la presó parlant amb el Ginsberg i dient-li, bueno, que hem de trobar el jo més pur que puguem, no? I el Ginsberg li contesta, això és tu que consagres t'has consagrat el teu art, per mi és diferent, no? Jo ja m'he trobat i jo simplement intento sortir. Òbviament, l'obra clau d'Allen Ginsberg, que és el personatge que homenatgem avui, és Udol, Howl, Aullido en castellà, que és un llibre que, com també hem parlat amb en la Míriam, es va convertir en una mena d'amuleto per tota una generació, no només la generació Beat, que eren ells, no? Eren aquests 4 o 5, que eren més de 4 o 5, perquè estava John Cleland Holmes, estava Snyder, hi havia una sèrie de poetes noies també que estaven a dins de la generació Beat, però el llibre Howl, amb tota la càrrega que té de sortir, que trenquem totes aquestes cadenes que ens tenien aferrats a aquesta mena de vida que no volíem tenir, va ser un... Bueno, va trencar amb un tema generacional i va fer que tota una generació, la posterior als anys 50-60, sortís al carrer i es lliberés. O sigui, és a dir, per mi no té cap sentit la lliberació sexual que va tenir lloc als 60 si els Beats no haguessin fet les coses que van fer als 50 o tot el que va passar després, als anys 60, tot aquesta... El mateix Ginsberg va ser un dels primers protesta anti-tot, anti-militarisme, anti-guerra del Vietnam, anti-tot el que podia, i la seva condició era viure de la forma més modestament que podia. Era molt, molt fan del budisme, va tenir visions, bueno, motivades o no per les drogues, però va veure a William Blake llegir poesia i es va tornar mig boig i bueno, estava també molt obsessionat amb Cézanne i bueno, tenia com un món molt propi que estava amb tots els seus referents que va arrodonir tota aquesta potència, la va deixar anar amb Udol, i Udol es va convertir en una mena d'amulet per tota aquesta generació que va sortir al carrer i es va convertir en el que van dir els beatniks, no? Que estaven allà als carrers tirats i que per mi sempre han estat com una mena de hippies primitius i que després, anys més tard, sempre com tot això va i ve, jo crec que els grunys dels 90 van agafar també cosetes d'aquestes i li van ficar una mica d'ecologisme antinuclear i tot, però tot ve d'allà, o sigui, potser nosaltres no estaríem aquí avui si aquests tios no haguessin dit ei, que s'ha acabat amb aquesta vida de fer només el que s'ha de fer i tenir la vida que se suposa que hem de tenir. Llavors, l'Udol es va publicar l'any 1956. A partir d'aquí, Ginsberg va ser el primer que va destacar de la generació. Molt ràpidament se li va sumar Jack Kerouac, més tard William Burroughs amb l'Almuerzo desnudo i bueno, aquesta narrativa experimental i molt lisèrgica que va fer Burroughs, totalment incomprensible per molta gent encara avui, jo per exemple, i ell va marcar a nivell poètic i molt conscientment, com parlàvem abans, el que va ser aquesta generació Beat. Ell tenia molt clar el que ells volien, cada cosa que va fer, el Cadis, que va ser el poema que va dedicar a la seva mare, cada cosa que va fer la tenia superclara, per què la volia fer, com la volia fer, com es volia posicionar contra els diversos conflictes que va haver-hi durant molts anys, com es posicionava, òbviament, a nivell de repressió sexual, ell era homosexual i des del primer moment és completament sincer amb la seva condició. A les cartes és molt interessant com al principi de tot, quan estaven a la universitat i el Ginsberg va decidir també enrolar-se una temporada a la Marina, li escrivia a Kerouac i li deia estaries molt orgullós de mi perquè estic aquí amb la resta de marinos i estic fingint superbé. Ningú pensa que sóc gay, estic parlant de les noies, tots em miren, ahir sóc el més duro de tots, vaig supermacarres, estaries supercontent de mi. I a l'altre li diu, així m'agrada, però tu i jo sabem el que hi ha darrere, no? El jo pur també està allà i s'està rient de tots, no? I això, ell es considerava heredero en molts sentits de William Blake, ja l'hem dit, però també de William Carlos Williams, de Walt Whitman i fins i tot de Federico García Lorca, en aquest sentit de la, també el món exterior com impacta amb el poeta, no? com prens la realitat com un, també ho parlen molt entre ells a les cartes, com una cosa perillosa, plena d'ells i diuen de tigres, lleons i amants, no? El món com una cosa perillosa que t'has d'enfrontar amb una mena d'escut i cadascú té el seu, no? I aquest escut, en el cas dels Beats, estava sempre envoltat del tema musical. Tots ells, el nom de Beat Generation ve, com tots sabem, pel tema d'escriure sempre amb aquest jazz de fons que marca una mica la manera d'escriure i escriure molt, molt repetitivament. Parlàvem de l'I'm with you in Rockland, que és com una mena de mantra, i a més està el tema oriental, que també en certs moments de les cartes parlen de com ells, a la seva manera super modesta, estaven unint aquesta part Orient i Occident, acceptant totes aquestes creences orientals i incorporant-les a la seva literatura. Estaven unint dos mons que eren completament diferents. I estaven sobretot això, en expansió, com parlàvem abans també, un sentit de que sembla que només els americans podien fer-ho, no? En el sentit de que ells no, encara no carregaven a les espatlles com nosaltres amb tota aquesta tradició europea que tenim cultural i literària, i ells eren com joves completament ferotges que volien lluitar contra tot. Estaven, per primera vegada havien trencat la cadena i volien sortir i dir el món és nostre, el podem agafar si volem, i comencem sortint de casa, agafant un autobús i anar on vulguem sense preocupar-nos del destí, perquè el destí ja sabem tots quin és, no? Parlen bastant de bueno, arribarà en algun moment ells eren bastant creients en la seva manera, no? No el més enllà, però sí les energies i tot això, però creien en fer de la vida un viatge, i un viatge que fos en tot moment interessant. Sense diners, sense aquest... És molt curiós com el Ginsberg va passar tota la seva vida, per exemple, comprant-se la roba a botigues de segona mà. Mai tenia res nou. I era molt partidari de tot això que després, bueno, l'ecologia, el reciclatge en aquell moment, no? Eren, tot això ve del tema oriental també, del respecte al budisme, el respecte per tot, sobretot la humilitat de créixer en un món que els drets dels altres també han de ser respectats. I a la seva poesia podem dir que, a part dels referents que tenia, que sempre... des del meu punt de vista és una poesia molt narrativa i molt autobiogràfica en molts sentits, no només el Cadis respecte a la mare, sinó, bueno, des del primer a l'Udol ja es veu en certs moments en què parla directament de coses que li passen, com tinc tants dòlars a la butxaca, Amèrica, això és el que m'has donat, no? És el que em queda. I del seu ferotge també anticapitalisme. Estàvem en una època en què el consumisme es comença a desenvolupar i hi ha gent que posa una barrera i diu això no el volem, no? Volem ser nens una altra vegada. I bueno, tot això és el fascinant món de Ginsberg, pel que no els coneixeu. Per mi és una figura sempre a reivindicar, com a la resta de Beats, perquè van aportar una cosa que no teníem abans d'ells, que és trencar en grup, en comunitat, amb el que estava passant, o sigui, amb la comoditat, amb la vida que se suposava que havies de tenir, no? I ho van fer tots junts, tot i que ells van renegar durant molt de la seva vida, no hi ha cap generació, sí que la tenim, això va ser un periodista, hi va haver una generació Beat, i gràcies a ella estem tots aquí avui i tenim aquest pòster increïble i els poemes que llegirem ara, que passen els anys i continuen sent com una mena de motor per qualsevol jove que vulgui escriure, que vulgui viure. O sigui, la sensació d'aquests poemes és que són un motor vital passin els anys que passin i siguis d'on siguis, estan plens de vida en tots els sentits. I no sé si ha quedat massa clar perquè, perquè potser he parlat molt i molt desordenat, però bueno, és el que penso més o menys de Ginsberg i estic molt contenta de que estiguem aquí i tinc moltes ganes d'escoltar els poemes que llegiran els companys. Sí, que els dono pas, qui vulgui començar. Sí, bé, ja començo jo. D'entrada, justificant o explicant una mica la selecció dels poemes, perquè, clar, és cert que la majoria, els que has dit tu, el Howl i el Kaddish, són potser les obres més conegudes, i la idea al principi de traduir Ginsberg començava per aquí, per la lectura del Howl, després del Kaddish, però resulta que ja hi eren en català, amb traduccions recents, o eren massa llargs per cabre-hi en un pòster, llavors no tenia gaire sentit, llavors vaig haver de submergir-me en l'obra de Ginsberg i anar buscant quins eren els poemes que podien tenir la mateixa energia que hi havia en aquelles dues obres, i veus que hi ha un gruix de poemes de la segona meitat del segle XX, que és, o sigui, la meitat de la seva obra, la part de maduresa, que és quan ell se sent molt influït pel budisme, per tota la seva lluita anticapitalista que comentaves, que és molt interessant com a fet històric, com a fet cultural, però jo a mi, com a lector de poesia, com a fet poètic, em semblava poc interessant. Són versos molt llargs, on parla de marques, fins i tot d'empreses concretes americanes, petroleres, Coca-Cola, el que sigui, i les critica, i està molt bé, fa una denúncia social, però que com a poema a mi no m'acabava d'encaixar. Llavors hi havia la part del budisme, que també era molt interessant culturalment en aquell moment, Amèrica rebutjant tota la seva tradició puritana, en certa manera, cristiana, així protestant, tot plegat, i adoptant una altra filosofia, una altra tradició. És molt interessant, però passava el mateix. Com a poemes no acaba de trobar el què. Llavors vaig anar a buscar els poemes que funcionaven més com a lírica, en certa manera, o sigui, els que tenen la mateixa força lírica que el Howl o que el Kaddish, i una mica va ser aquesta la idea. No tant tota la seva relació amb el món que l'envoltava, que és pel que és més conegut el Ginsberg, en certa manera, que el personatge, sinó anar a buscar el Ginsberg poeta-poeta, el que fa els versos més petits, però que són més punyents, potser, no? Que toquen així una mica més en la lectura. I aquesta era una mica la idea. El primer que llegiré té versos llarguíssims, així per... i es diu Salm, o sigui que res del que dèiem. És el quart. Ginsberg, al llarg de la seva obra, em sembla, va fer, no sé si va arribar fins al cinquè, va fer uns quants poemes que es deien Salm i que el va anar posant en diferents llibres. El primer diu així: ara anotaré la meva visió secreta, el cantó impossible de la cara de Déu. No era cap somni, jeia amb espai i em llevava en un sofà fabulós al Harlem, havent-me masturbat sense amor i llegia mig espullat un llibre obert de Blake a la meva falda. I guaita, vaig ser irreflexiu i vaig passar una pàgina i vaig badar mirant el girassol vivent i vaig sentir una veu, era la de Blake, recitant en mètrica terrenal. La veu sortia de la pàgina cap a la meva orella secreta mai sentida abans. Vaig alçar la mirada cap a la finestra. Les parets vermelles dels edificis enlluernaven a fora. Un cel sense fi, trist, en l'eternitat. La llum del sol contemplant el món. Apartaments de Harlem plantats en l'univers. Cada maó i cornisa tacats d'intel·ligència com una immensa cara vivent. El gran cervell desplegant-se i covant-se en terra salvatge. Ara parla amb veu alta, amb la veu de Blake. Amor, vos, presència i cos, presència i os del cos. Pare, vostè mirant amb cura i esperant més de la meva ànima. Fill meu, el temps sense fi m'han recordat. Fill meu, el temps udolava angoixat en la meva orella. Fill meu, el meu pare plorava i em sostenia entre els seus braços morts. I ara anirem alternant les lectures amb la Míriam. Una cosa que no dic és que els poemes estan a la ràdio del pòster. parlant de poemes del pòster, i aquí només teniu la foto, però per l'altra banda hi ha els poemes. Llavors pots triar si els poses per una banda o per l'altra. Aclariment perquè anem donant per suposat, però potser hi ha gent que no ho sap. Jo estic encantada d'estar aquí perquè Ginsberg, segurament jo us explicaré una anècdota personal. Jo tinc una cosa estranya que és una mena d'apendicitis crònica que pot inflamar-se en algun moment. I estava, em van portar d'urgències a l'hospital i això, amb l'apèndix inflamada, i jo duia el Kaddish, devia tenir 15 anys, i duia el Kaddish Another Poems a l'hospital. I estava allà amb el suero posat i va entrar un metge argentí i em va dir, què estàs leyendo? I jo li vaig dir, el Kaddish de Ginsberg, i em va dir, pues tan mal no estàs. I des d'aleshores, des que era molt petita, Ginsberg, sense conèixer el massa com a personalitat, ha sigut algú que m'ha acompanyat d'una manera molt íntima. No és segurament el poeta de qui conec més coses, no és el poeta que més he llegit, però sí que hi tinc com un vincle molt especial. I per tant estic supercontenta que m'hagin convidat la gent de Poncianes a parlar de Ginsberg, que avui a més hem estat emocionats, ultrafans, parlant dels Beats, que sí que són fascinants, els Beats. Una mica sobrevalorats a vegades, sí, però, bueno, però fascinants. Jo llegiré un poema que es diu Tornant a Times Square, somiant en Times Square. Abans, quan estàvem fascinats parlant dels Beats, dèiem una cosa que a mi em semblava molt interessant, que els Beats són els primers que d'alguna manera tenen consciència de posteritat. Saben que allò que estan fent passarà a la història en certa manera, fins i tot abans de publicar res. No? Saben que, ostres, que allò... I Ginsberg tenia sempre la consciència, perquè és un tio molt conscient, de separar-se dels beatniks. No, ei, jo no sóc beatnik, jo sóc de la generació beat, amb els meus 10 o 12 amics. Els beatniks són aquests que estan al Greenwich i que són uns malgirbats i que tal, no? Encara que portin el howl a la butxaca perquè és com el símbol. Jo sóc de la generació beat i els beatniks són una altra cosa. I ell tenia també això, molta consciència generacional, molta consciència de que eren un moviment que passarien a la història. I en aquest poema jo crec que és una cosa que queda molt clara. Diu així: deixa que algun trompetista trist s'estigui pels carrers buits a l'alba i bufi una tonada platejada als edificis de Times Square, memorial de 10 anys, a les 5 del matí, amb la lluna blanca i prima ben just visible damunt les oficines verdes i superbes de McGowan Hill. Passa un poli, però ell és invisible amb la seva música. L'hotel Globe. Gerber jeia en llits grisos per allà i encorbava l'esquena i es netejava les agulles. Allà on tantes nits vaig veure col·locat entre els seus cotons sobrers i ensangonats i somiava la veu de Blake parlant. Em trobava sol. Gerber va morir fa 2 anys a Mèxic. L'hotel es va esfumar en una plaça de pàrquing. I torno a ser aquí, seient un altre cop pels carrers. Les pel·lícules van agafar el nostre idioma, els grans rètols vermells, A Double Bill of Gassers, malson d'adolescència, fanàtics de la lluna. Però mai no fórem cap malson del grup, sinó buscadors del nas daurat de la veritat. Encara hi ha vells homes vius, però els vells yonquis han marxat. Som una llegenda, invisibles però llegendaris, com ja es va predir. Bé, doncs anem fent. Hi ha una cosa també que, amb això que comentàvem, de el primer grup que té consciència de si, aquesta expansió, aquesta consciència de posteritat i tot plegat, també hi ha una cosa que, aquí, hi ha un paper que té un pròleg, com una presentació del poeta, i on descric una mica la meva visió de Ginsberg i tot plegat. I hi ha una cosa que és molt clara, que és que tota aquesta gent, de fet Kerouac va combatre a la Segona Guerra Mundial, tots ells són dels joves que van tenir la seva oportunitat, més o menys de la meva generació, just passada 20 i pocs, no tan pocs ja, 20 anys, passada la Segona Guerra Mundial, que és el moment, és el gran moment dels Estats Units, és quan es comença a expandir, hi ha la URSS que estan tancats, i els Estats Units fa la seva expansió mundial, llavors ells eren tot oportunitats, no només per ells, sinó per tots els empresaris, només cal veure Mad Men, la sèrie, és el moment aquest de gran expansió, no? Llavors ells eren l'altra cara de la moneda, però així tot amb la mateixa actitud. I bé, bueno, el anem presentant així, mica en mica. Ara llegiré tres poemes, aquests sí que són molt curts, són de 3-4 versos, un del 51, que era jove, del 82, i un del 84. El primer es diu "He après un món de cadascú", el segon es diu "Maduresa", ja, i el tercer, l'últim, "Pensament sorpresa". Encara tenia sorpreses de ben gran. Primer. "He après un món de cadascú a qui he estimat. Tantíssims mons sense cap zodíac. De jove bevia cervesa i vomitava bilis verda. De més gran bevia vi, vomitava vermell sang. Ara vomito aire". I pensament sorpresa. "Que afortunats que som de tenir finestres. El vidre és transparent. Vaig veure aquell noi amb banyó de vermell anant carrer avall". Bé, si algú li encaixa més el tema de gai, que és l'alegria de ser homosexual, sembla que és a Ginsberg, perquè tio, quan ja ho va tenir assumit tot plegat, sí, que no passava res, es va deixar anar, que... sí, amb una alegria. Jo llegiré un poema que, ostres, estic encantada perquè en Gerard, a més, ens estàvem repartint els poemes i m'ha deixat els més guais per mi. I llargs. Aquest és molt guai perquè té una història al darrere fantàstica, fantàstica i truculenta, que és la mort de la Joan Bolman, la dona d'en William Burroughs, que, clar, en William Burroughs també, quin paio. Bueno. La cosa és, pels que no ho sapigueu, que estaven en un bar una nit i ell, ja borratxo, li va dir: "Escolta'm, Joan, tu coneixes en Guillem Tell?" I ella li va dir: "Ah, oh, sí, el de la poma i tal. Escolta'm, fem-ho, va, fem-ho". I estaven bevent tequila, llavors en Burroughs va agafar un got de xupito de tequila i li va posar a la Joan Bolman sobre el cap i va agafar una pistola i van jugar a Guillem Tell amb tan mala sort que quan ell, teòricament, al final, en Burroughs, jo sempre he pensat que era un paio amb molta sort, perquè clar, havia matat una dona jugant amb una pistola en un bar amb un got de tequila, a la seva dona, havia fet milers de coses brutals amb Burroughs i sempre es va salvar. Sempre anava fent carambola, sempre salvava. Va acabar vivint fins als 90. Va ser el que va viure més de tots, abans sí, ho dèiem, no? En Burroughs. Llavors va agafar el got del xupito de tequila, li va posar la seva dona sobre el cap, va disparar accidentalment, diuen en la seva defensa, i quan es va girar, doncs la Joan estava morta al terra amb un bassal de sang. En aquest poema que llegiré ara, en Ginsberg té un somni en què es troba la Joan Bolman, la Joan Burroughs, i parla amb ella. Diu així: "Una nit etílica a casa meva amb un noi, San Francisco, gec i adormit, foscor. Vaig tornar a Ciutat de Mèxic i vaig veure la Joan Burroughs inclinada cap endavant en una cadira de jardí, els braços sobre els genolls. Em va estudiar amb ulls clars i somriure abatut. La seva cara tornava a tenir una bellesa pura que el tequila i la sal havien fet estranya abans de la bala al front. Vam parlar de la vida des de llavors. Bé, què està fent ara el Burroughs? El Bill, a la terra, és a Àfrica del Nord. Oh, i el Kerouac? El Jack encara brinca amb el mateix geni bit que abans quaderns farcits de Buda. Espero que se'n surti", va riure. "El Hanke encara és a la garjola? No. L'últim cop el vaig veure per Times Square. I com està el Kenny? Casat, begut i enriquit a l'est. Tu? Nous amors a l'oest". Llavors vaig saber que ella era un somni i li vaig demanar: "Joan, Quina mena de coneixement tenen els morts? Encara pots estimar els teus coneguts mortals? Què recordes de nosaltres? Es va fondre davant meu. L'instant següent veia la seva làpida tacada per la pluja rere un epitafi il·legible sota la branca nuosa d'un arbre petit en l'herba salvatge d'un jardí de Mèxic mai visitat. És brutal aquest poema, eh? És increïble. Doncs bé, anem seguint. Ara aquest és un de poc abans de morir. Llegiré. Jo vaig fent de dos en dos, perquè són més curts. Vaig fent així, de dos en dos. Aquest es diu Matèria objectiva, de l'any 97, que és molt poc abans que ell es morís. Diu: és veritat que escric sobre mi, qui més conec tan bé. On més podria collir roses, vermell, sang i escombraries? Què més té el meu cor, hepatitis o hemorroides? Qui més ha viscut els meus 70 anys, Naomi meva? I si per casualitat escric sobre la política dels Estats Units, saviesa, meditació, teories de l'art, és perquè he llegit un diari, estimat, professors, he fet un cop d'ull a llibres o he visitat un museu. La Naomi, que diu aquí, Naomi meva, és sa mare, que és a qui dedica el poema al Kaddish. I l'altre és de jove, de l'any 49, que diu: després de tot, que és tot just quan comença, què més es pot dir? Diu: quan sec davant d'un paper, escrivint, la ment em canvia cap a una mena de bogeria femenina de xerrera. Però pensant de veure a fora, en un bloc de pisos, les parets de l'univers mateix, espero. Espero fins que el cel apareix tal com és. Espero un moment quan el poema mateix és la meva manera de parlar. No una declamació de celebració, encara, sinó dient la veritat. Vale. És això. Si tu vas buscant dins l'obra de Ginsberg, a part de tota la seva expansió, d'aquests moments que són... Super, sí, eh? Són molt forts. Sí. Val. Jo ara tinc l'honor de llegir el hit, crec. El hit? Quin és el hit? Sí, l'altre és un hit, però... A mi aquest poema m'agrada especialment perquè, clar, hi ha una cosa de prejudicis en positiu. Quan es parla dels beats, es parla de gent amb un bagatge, crec, doncs, com molt modern, molt, no? Com... I clar, els referents de Ginsberg, en realitat, eren referents doncs, com Whitman, com Lorca, com ha dit abans la Laura, Rimbaud, com William, també. Carlos Williams, Rimbaud. I a mi aquest poema m'agrada molt perquè d'alguna manera connecta Ginsberg amb una tradició romàntica. És molt fàcil entendre els romàntics, com s'enfrontaven al món, si mirem els seus quadres. A nivell pictòric és molt senzill, perquè veiem un quadre de Friedrich i veiem l'home davant del món, però sempre és un paisatge desert, sempre és un penya-segat, un mar, etc., un camí, un horitzó. Jo crec, és una opinió personal, que els beatniks tenien una gran càrrega romàntica entesa en el sentit més literari, molt connectada amb els romàntics de l'època, aquesta cosa de viatjar, de conèixer el món, etc. I d'enfrontar-se amb un paisatge que en el cas de Ginsberg, que era un dels beats, per no dir el més conscient de tots, entenia molt bé la seva petitesa respecte al que ell era. En aquest poema hi ha contingut tot aquest sentir romàntic de l'home respecte al món que té davant, i alhora hi ha la referència molt clara a Whitman, allò que deia Whitman de el meu jo conté multituds. En aquest poema és claríssim que el jo de Ginsberg també conté multituds i el seu paisatge és un paisatge de multituds. I alhora, a mi em fa molta gràcia perquè Lorca, el poeta de Nova York, té una cançó, té un poema que es diu Grito hacia Roma, que escriu des de la torre del Chrysler Building, i en certa manera, aquesta manera d'enfrontar-se al món i de veure la gent, no el paisatge buit, aquesta cosa del jo íntim de Ginsberg amb el que veuen l'altra gent, el seu paisatge no és la ciutat buida, sinó és la ciutat plena de gent i plena de coses, jo crec que en aquest poema queda molt clar com les dues coses s'ajunten molt bé i és un poema preciós, a més. Es diu El meu jo trist. A vegades, quan tinc els ulls vermells, pujo dalt de tot de l'edifici RCA i contemplo el meu món, Manhattan, els meus edificis, carrers on hi he fet proeses, golfes, llits, pisos sense calefacció, a baix, a la cinquena avinguda que també tinc al cap, els seus cotxes formiga, petits taxis grocs, homes caminant, de la mida de petits brins de llana, el panorama dels ponts, l'alba damunt la màquina de Brooklyn, el sol es pon per sobre New Jersey on vaig néixer i Patterson on jugava amb formigues, els meus darrers amors a 15th Street, els meus grans amors de Lower East Side, el meu fabulós amor una vegada al Bronx, remot, senders creuant per carrers amagats, la meva història resumida, les meves absències i èxtasis al Harlem, el sol brillant damunt tot el que tinc en una picada d'ullet a l'horitzó en la meva última eternitat. La matèria és aigua. Trist, agafo l'ascensor i vaig avall, meditant. I vaig per la vorera fixant-me en les finestres, mirall de cada home, les cares, demanant-me qui estimo i m'aturo, desconcertat davant d'un aparador de cotxes, badant, perdut. El trànsit amunt i avall, la cinquena avinguda, illes darrere meu, esperant un moment quan... Hora d'anar a casa i fer el sopar i escoltar les notícies romàntiques de la guerra a la ràdio. Tot moviment s'atura i camino per la tristesa sense temps de l'existència, tendresa fluint per entre els edificis, els capcirons dels dits tocant la cara de la realitat, la meva pròpia cara ratllada amb llàgrimes en el mirall d'alguna finestra, a la fosca, on no hi tinc cap desig de bombons o de posseir els vestits o làmpades japoneses de la intel·lecció. Confós per l'espectacle que m'envolta, un home barallant-se pels carrers amb paquets, diaris, corbates, vestits bonics, cap al seu desig. Home, dona, fluint per les voreres, llums vermells cronometrant rellotges apressats i moviments a la vorada. I tots aquests carrers guiant tant de través, tocant la botzina tan llargs per avingudes sotjades per edificis alts o incrustades en els suburbis, entre un trànsit vacil·lant, cotxes i ginys cridaners, tan dolorosament cap al camp, aquest cementiri, aquesta quietud al llit de mort o la muntanya una vegada vista, mai recuperada ni desitjada, en la ment per venir, on tot el Manhattan que he vist ha de desaparèixer. De curtet, que aquest t'he de donar les gràcies a tu, Enric, que me'n vas parlar un dia fent una copeta pel Raval i llavors el vaig buscar dins l'obra completa, que és Beneïdes les muses, i diu: beneïdes les muses pel seu descens dansant al voltant del meu escriptori, coronant el meu cap calb amb llorer. Calb, fes del 75. És a dir, que hem vist fotos que de jove ja començava a clarejar i ja, ja té més sentit. Llavors, un del 49, que era molt jove, però és molt curiós que ja de jove sembla que faci els últims poemes i llavors de vell faci poemes de jove. Diu: això va de la mort. L'art recorda la memòria de la seva vera existència, qualsevol que ha oblidat que ser és l'única cosa que tot l'univers crida. Només el retorn del pensament a la seva font completarà el pensament. Només el retorn de l'activitat a la seva font completarà l'activitat. Escolteu això. Aquest és, a mi m'agrada perquè com que jo he estudiat filosofia, parla el ser, no? I... Fes, jo llavors faré l'últim. Jo llegiré un poema ara que es diu Primera festa a casa de Ken Casey amb Àngels de l'Infern. En Ken Casey, perquè el situeu, hi havia en aquella, als anys 60, hi havia dos gurús de l'LSD, de les drogues lisèrgiques, que eren en Ken Casey i el més conegut, que és en Timothy Liri, i tenien dues maneres de fer força diferents, eren bastant contraposats. En Timothy Leary era més aviat, veia més aviat aquests viatges i aquest consum d'àcid lisèrgic com una via espiritual, de coneixement, de mística i tot plegat. I en Ken Casey, sota, jo crec, és una opinió personal, però crec que sota l'excusa de que realment el que s'estava fent al pop, els còmics, etc, el que hi havia en aquell moment, doncs tenia una visió, crec que més recreativa, que d'alguna manera amagava sota aquesta cosa de no, hem de percebre el que s'està fent ara amb una visió doncs més mística i tal, i més des de fons, no? En Ken Casey no és tan conegut com en Timothy Leary, justament segurament per això. I aquest poema justament parla d'una festa a casa d'en Ken Casey. En Ginsberg venia de la tradició del jazz i tot plegat, llavors és molt interessant veure com, clar, van canviant les coses i clar, comença a sorgir el rock, el pop, tot es barreja, i a casa en Ken Casey passava això. Nit freda i fosca entre les sequoies, cotxes aparcats a fora la fosca darrere el portal, les estrelles atenuant-se per sobre el congost, un foc cremant pel porxo del costat i unes quantes ànimes cansades encorbant-se dins de jaquetes de cuir negres. En la gran casa de fusta, un canelobre groc a les 3 del matí, el pet dels altaveus hi-fi, Rolling Stones, Ray Charles, Beatles, Jumping, Joe Jackson i 30 joves ballant aquella vibració, per terra. Una petita mala herba al bany, noies amb malles escarlates, un home musculós de pell suau suant, ballant durant hores, llaunes de cervesa doblegades escampades pel jardí, una escultura d'home penjat, gronxant-se des d'una branca alta i trencada, canalla dormint plàcidament en les seves lliteres, i cotxes de policia aparcats fora el portal pintat, llums vermells removent les fulles. Bé, jo us llegiré l'últim dels meus. I res, moltes gràcies a Edicions Poncianes per deixar-me col·laborar, per organitzar tot això, que ha anat, trobo que bastant bé, que en saben molt de Ginsberg, sí que molt bé. I res, un poema també dels del principi que parla del que ha intentat fer, un altre cop, així, amb aquesta volta. He intentat de concentrar tots els raigs de sol en cada poema com a través d'un vidre, però en aquesta magnificació no ha calat foc al paper. Gràcies. Bueno, no hem acabat, vull dir que ella segueix. Ah, encara me'n queda un? No. Ah, bueno, hi havia el mes. Hi havia el... Ah, clar, és que això té gràcia, perquè quan us explicava això del Kaddish, el Kaddish és el meu llibre preferit d'en Ginsberg, perquè sóc molt mainstream i m'agrada molt el Kaddish, perquè a més la història em sembla molt maca i crec que parla molt d'ell com a persona, perquè en realitat tots els traumes que va tenir posteriorment i tal venien d'una mica de tot el que li havia passat a la seva mare, la Naomi, que havia estat hospitalitzada pràcticament des que ell tenia molt poca edat. La seva mare va estar sotmesa en aquells hospitals psiquiàtrics dels Estats Units que heu vist a les sèries, segur, amb electroxocs d'insulina, amb electroxocs normals, reclutada allà. I finalment, quan la seva mare va morir, això em balla una mica, la Laura em corregirà si m'equivoco, però crec que el rabí no va voler llegir el Kaddish, que és el poema que es llegeix a la mort, en els funerals, és un poema de dol, fúnebre, jueu, perquè hi havia justament en Ginsberg, que era ateu, i els seus amics al funeral, no? I Ginsberg es va emprenyar molt i va decidir que faria el seu propi Kaddish. Llavors, tot això està recollit en el Kaddish and Other Poems. El Kaddish és un poema llarguíssim, jo diria que més que el Howl de Llargària. Jo crec que sí. Que sí, el Kaddish jo crec que és més llarg. És un poema preciós. Hi ha els Other Poems. No sé si perquè el va enganxar en aquesta època fluixeta, els other poems del Kaddish són especialment emotius. I jo, des que vaig enganxar a Ginsberg, això, als 14-15 anys, sempre tinc al cap els dos últims versos d'un poema que es diu Message, que està inclòs en aquest recull, i que em semblen brutals en anglès. Abans parlàvem de la dificultat de traduir i ser fidel a l'autor i conservar la sonoritat i conservar la seva intenció. I justament aquests dos versos jo crec que tenen molt d'això, i jo sempre els duc a sobre perquè són com una mena de mantra, de pensament positiu i això, no? En anglès diu: "The leaves are green on all the trees in Paris now. I will be home in 2 months and look you in the eyes." Sempre m'ha semblat preciós. El poema està dedicat a Peter Orlovsky, que va ser la seva parella durant molt de temps, la seva última parella, de fet, no? Sí, la seva. I això. La cosa és que jo em pensava que tenia una edició bilingüe en català a casa, que després no he trobat, l'he traduït així ràpid, en Gerard m'ha dit que bé, i us llegiré la traducció que he fet a correcuita. Diu: "Des que vam canviar, vam anar de farra, vam voltar, treballar, plorar i pixar plegats. Em desperto al matí amb un somni als ulls, però tu ets a Nova York recordant-me bé. T'estimo, t'estimo. I els teus germans són bojos, excepto els seus casos alcohòlics. Fa massa temps que estic sol, fa massa temps que m'assec al llit sense que ningú m'acariciï el genoll. Home o dona, això ja és igual. Vull amor, vaig néixer per això, vull que siguis amb mi ara. Vaixells transoceànics bullen sobre l'Atlàntic, delicades estructures de gratacels inacabats, la cua del brugit del dirigible sobre Lakehurst. 6 dones ballen juntes, nues, sobre un escenari vermell. Les fulles són verdes a tots els arbres de París, ara. Seré a casa d'aquí a 2 mesos i et miraré als ulls." Doncs molt bé, moltes gràcies per haver vingut. Els amics i els que no som amics, doncs també encara més. Ara ja som amics. Ara ja som amics, clar. T'agrada? Que bé. Més això que et deia. Bueno, això que deia aquí, que d'intentar buscar els que són més... Els que són més ni una cosa ni l'altra, perfecte. Guai. Estàs, ha sigut genial, eh? Que bon, sou.